Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem cemaatimiz, konumuz inşallah bugün zinaya yaklaşmayın emri. Nasıl olsa inşallah. Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la takrabü zina innehu kâne fâhişe vesâe sebîlâ. Allah Teala bu ayet-i kerimesine bizlere zina etmeyin buyurmuyor da zinaya yaklaşmayın buyuruyor Mevla. Konumuz zinaya yaklaşmama konusu. Peki ne farkı acaba arada var? Yani zina etmeyin ile yaklaşmayın arada ne farkı var? Arada çok büyük fark var muhteremler. Şimdi bir çocuk, bir insanın bir çocuğu, daha yeni yürüyor, aklı ermiyor. Annesi diyor ki çocuğa, yavrum sakın buzdolabına dokunma, işte çiçeğe dokunma, şuna dokunma der. Ama kışın soba yanıyorsa, sobaya yaklaşma der muhterem. Fark bu bakınız. Buzdolabına dokunma der. Çiçeğe dokunma. İşte şu an dokunma. Dokunursa zarar verecek. Ama yanan sobaya yaklaşma der. Yine ocak yanıyorsa, üzerinde tencere kaynıyorsa, ocağa, evladım, ocağa yaklaşma der. Yine görürüz bazen laf yazı oluyor. Yaklaşma ölüm tehlikesi var diye yazıyor. Bakın yaklaşma. Demek ki Allah-u Teala burada bizlere zinaya yaklaşmayın demesi çok önemli. Yani öldürücü demek ki muazzam bir tehlike var bunda. Bu anlama geliyor. Bazı günahlar dinen yasaktır, haramdır. Bazı suçlar da örf adet gereği yasaktır. Fakat bu zinaya gelince bu insanlığın suç olmuş oluyor. Bütün dinlerde, bütün toplumlarda, hatta en ilkel kabilelerde bile bu yasaklanmıştır. Böyle bir suçtur. Peki ne yapmak gerekiyor zina yaklaşmamak için? Mevlamız buyuruyor şöyle Kur'an-ı Kerim'inde, Bismillah. Kul lil müminine. Nur Suresi ayet 30-31'de geliyor. Allah-u Teala buyuruyor. Kul, ya Habibim, Muhammed'im söyle haber ver. Tebliğ et. Kimlere? Lil müminine. Yalnız mümin erkeklere söyle. Mevlam buyuruyor. Burada linnası gelmiyor. Yani insan hepsine değil. Neden? Onlar önce imanla mükellef. Önce iman edecek. Ondan sonra ki detayına geliyor. Mevlam buyuruyor. Ya Muhammed'im, Habibim, iman eden, bak, Allah'a inanan mümin erkeklere söyle. Yani bizlere. Peki ne buyuruyor Mevlam? Yeguldu min ebsarihim. Gözlerini sıkı sıkı yumsun kapasınlar. Burada bir de min var. Buradaki min de anlamı tebziyet. Yani her zaman değil de bazı zamanlarda gözlerini yumsun kapasınlar. Böyle anlıyor. Her zaman değil. Ne zamanlar? Demek ki bir erkek mahremi olmayan bir kadınla karşılaştığı zaman, kadın da açık saçık ise, o zaman bu ayet-i kerimin orada uygulanması gerekiyor. Allah böyle Kur'an-ı Kerim'den buyuruyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'e muhatap olan kimdir? Herhalde Müslüman, müminler. Peki bir erkeğin yalnız gözünü yumması yeterli mi? Hayır. Mevlam buyuruyor. Veya fezû furucehüm. Kendileri de edeplerini de korusunlar, örtünsünler. Bakın. Yani burada hem göz sakınmak, başkasının da gözünden korunmak geliyor burada. Erkeğin edepleri neresidir? Hanefi'nin mezhebinde göbeği altından dizi altına kadar Hanefi'de. Göbeğin altından diz kapağın altına kadar. Diz kapağı mahrem, haramdır. Şafi'de tam aksi. Göbeğin üzerinden dizin üstüne kadar Şafi mezhebinde. Şimdi bir erkeğin, hangi erkeğin? Bülü çağına eren bir erkeğin eğer dizleri açık olsa, gerek evde ya dışarıda dolaşırken, eğer diz kapakları açık olsa, hele daha kısa şort giyerse, onun öyle gezmesi, dolaşması haram oluyor. Haram oluyor. Ona bakan, o da baktığı için Mevlam ne buyurdu? Gözünü yumun diye. Orada göz yumması gerekiyor. Onu görürse o da baktığı için haram işlemiş oluyor. Bu işi Mevlam buyuruyor. Ya Habibim Muhammed'im, iman eden erkeklere söyle, gözlerini yumsunlar, gerek erkeklerin gerek kadınların bakılması haram olan yerlerine bakmasınlar. Gözünü yumsunlar, kendileri de edeplerini konuşsunlar, Mevla buyuruyor. Şimdi bu adı şöyle bir söz duyuyoruz tabi her zaman. Efendim işte bizim kalbimiz temiz. Biz efendim işte kalbimizi bozmuyoruz diyordu, deniyor. Buna Mevlam cevap veriyor. Zalike. Bunu yapmak, uygulamak. Yani hem gözünü yummak haram karşısında, hem kendi edeplerinin örtülmesi nedir? Ezkâ lehum. Onlar için en temiz olanı ancak budur. Mevla buyuruyor. Yani kalp temizliği Allah katında kabul edilmiyor. Edilmiyor muhteremler. Edilmiyor. Ki peygamberimizin zevcisi hanımı bile olsa ona erkekler yine bakması haram oluyor. Bana haram oluyor. İnnallâhe, Allah-u Teala kesinlikle habirun bima yasnaûn. Ne yaparsanız Allah bunun hepsini bilir. Burada alim değil de habir geliyor. Habir, en gizlilerini bile Allah-u Teala bunları biliyor. Yani bir insan yalnız olduğu yerde de, gecede, gündüzde, nerede olsa olsun, eğer gerek edep yerini sakınmazsa, evinde bile olsa, evinde bile olsa, mesela bir erkek evinde eğer annesine, babasına, kardeşine diz kapağını gösterirse haram oluyor muhtemelen, bak. Haram oluyor böyle şey. Peki kadınlara gelince ne olacak? Allah Teala hemen bunda bize beyan buyuruyor. Sebillah ve kul lil müminati bela buyuruyor. Ve kul Habibi Muhammed'im yine aynı şekilde söyle. Kimlere şimdi? Lil müminati. Mümine kadınlara söyle. Mümine iman eden, Allah'a bir diyen kadınlara onlara söyle. Onlar ne yapacaklar? يَلُّنَّ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ. Onlar da gözlerini yumacaklar, kapayacaklar. Yani kadın da erkeklere bakması sürekli doğru değil. Doğru değil. وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ. Onlar da edepiyelerini örtünecekler, sakınacaklar. Mevla buyuruyor. Kadın neresi edepiyeleri? Kadın yalnız yüz, alında saç bitiminin aşağısından çeneye kadar, çene altı yine yasak onlara. Bir de bilekten aşağı avuç içi, avucu el yani, bilekten aşağı. Yani bir kadın namaz kılarken nasıl örtülmesi geliyorsa dışarıda örtülmesi şart kendisine. Şimdi tabii bu dışarıda deyince içeride gerekmiyor mu? İçeride gerekebilir. İçeride gerekebilir. Ne zaman gerekebilir? Eğer içeride kadına namahrem olan biri varsa içeride. Mesela kolesinin kardeşi, kaynı, amca oğlu, işte dayı oğlu, bu gibi biri olursa o zaman kadın ne yapacak? Kadın evin içine de öyle örtülmesi gerekiyor. Ama bir kadın evin içerisinde böyle bir namahremi yoksa, kolesi, oğlu, babası, kayınpederi, torunları gibi olursa, o zaman kadının evin içinde başını da tam örtmesi bile haram olmaz. Vela yübdine zînetehün. Mevla buyuruyor ve kadınlara söyle, onlar zînetlerini, yani küpü altın, bileziklerini de meydana çıkarmasınlar, teşhir etmesinler. Tabi burada asıl amaç nedir? Ziynetin takıldığı mahal, yani kulağını da, boynunu da ve bileklerini de korusun, öyle buyuruyor. Şimdi kadınlara da iki şey emrediyor burada. Hem onların da erkeklere fazla bakınmamalarını, İkincisi, örtünmelerini. Tabi bu günümüz artık bir feciat oldu muhteremler. Hele yaz mevsiminde, böyle havada bir ısındım biraz. Allah korusun, yani çok tehlikeli feciat oldu. Allah'ın hükmü dinlenmiyor tabi. Kur'an ahkamı dinlenmiyor. Din peygamber dinlenmiyor. Efendim gerekçe ne? Hava sıcak. Gerekçe bu. Allah-u Teala şöyle buyuruyor ama onlara. Bismillah. Kul. Nâru cehennem eşeddü harra. Allah böyle buyuruyor. Kul. Söyle abim onlara söyle. Nâru cehennem. Cehennem ateşi nedir? Bakınız. Eşeddü harra. Hararet bakımından cehennem ateşi çok ama çok daha şiddetli. Şimdi bırakalım cehennemi, gelelim mahşere bakmadan. Mahşere gelelim. Mahşer ismi anlaşılıyor. Önce muazzam bir kalabalık, izdiham mahşer. Orada insanlar üst üstüne atılmış gibi. Tepede mi güneş olacak, tepede. Güneş'e mi yakın gelecek. Altta da dünyanın madeni değişecek. Dünya alttan yakacak. Yani insan tabanından yanacak tabanından. Üstten de güneş yakacak beyni. Beyin kavrulacak. Dil sarkacak. Boğaz kuruyacak. Ciğer kuruyacak. Ama orada ölüm yok. Şimdi insan o mahşerdeki ısı sıcaklık dünyada birkaç dakika devam etse kimse kalkamaz burada. İnsanlar su kaybından ölüp giderler insanlar dünyada. Ama orada ölüm olmadığı için acı çekilecek, ızdırap çekilecek, dil sarkacak, beyin kaynayacak, ayak tabandan yanacak, öyle sıcak. Dünyada açık saçık gezenler ne yapacak orada muhteremler? Değil mi? Ne yapacak orada efendim? O gün gelecek ama ya. Allah şöyle buyuruyor. Bismillah. Va'den aleyna inna kunna fa'ilin. Allah böyle bırakınız. Böyle buyuruyor. Va'den aleyna. Üzerimize va'd olsun onunla. İnna kunna fa'ilin. Onu yapacağız böyle buyuruyor. Yapacağız. Yani nasıl ki her gecenin bir sabahı oluyor. Bunu kim yapıyor muhtemelen? Dünyayı kim döndürüyor? Güneşi kim döndürüyor, gözdürüyor? Yaradan kim bunları? İşte bunları yaratan, yapan gün gelecek, mahşer olacak muhtemelen. Mahşer olacak. İşte Mevlam buyuruyor, ondan sonra Habibim, cehennem ateşi dünya ısısından çok ama çok çok sıcak. Mahşer böyle. Hem de mahşerde 50.000 sene hesap var. 50.000 sene hesap var. Şimdi bir hanım dünyada tabi sıcak da olsa, beyni kaynasa da, terlese, bunalsa da ama Allah emri de örtünürse ne olacak muhteremler? Allah'ın adaleti şaşmaz. Şaşmaz muhteremler. Mahşer gününde o kadın ne yapacak? Buyuracak Mevlam, ayrılın bakalım. Nereye? Arşın gölgesine. Ayrılın bakalım. Arşın gölgesine. Bir de şu var muhteremler. Halk arasında bazen şöyle yalnız bir inanç var halk arasında. Efendim işte ya tam örtün ya hiç örtünme diye. Yanlış bir şey bu. Ne yanlış muhteremler? Şimdi şöyle güneşe bakalım. Açık gezen bir kadın kız güneşte ne kadar yanıyor? Açık olduğu yeri kadar yanıyor. Bir kadının dirseğine kadar kolları orada kısa. O kadını güneş ancak dirseğine kadar yakar. Yakar böylece. Yani bir kadının, bir kızın gerek eteği, gerek kolları, gerekse boynu, yakası. Bir santim daha kapalı ise o kadını güneş bir santim daha az yakar. Hatta bilim şaşmıyor bak, şaşmıyor muhteremler. İşte yarın mahşerde, cennemde öyle olacak muhteremler. Öyle olacak kardeşim. Başını yarım kapayan bile, yarım kapayan bile hiç kapanmayan gibi olmayacak orada. Olmayacak. Ama tabii Allah'ın emrini tam yapmadığı için tabii ceza çekecek. Çekecek ama ne olacak cezası? Allah'ın adaleti şaşmaz. Ona göre ceza görecek. Peki gözle bakmak haram mı oluyor şimdi? Bir de halk arasında muhteremler, halk değil de bu daha doğrusu sapıklar mı ne diyeyim bilmiyorum, kelime bulamıyorum. Şöyle derler, gözle bakmak sevap diye derler. Bu böyle değil. Aslı bunun şu, güzelliğe bakmak sevap, bak. Güzel değil de güzelliğe bakmak, yani doğaya bakmak. Doğaya bakmak böyle. Akarsulara, ağaçlara, çiçeklere bakmak, ibrete bakmak, bu sevap mıdır? Buna tefekkür deniyor. Tefekkür deniyor ona bence. Bir çiçek, bir çiçek. Ne bunun aslı? Kara küçük bir zerre tohumu. Bak, kara küçük bir zerrecik, mercimekten küçük bir tohumu var. Bence. Atlıyor bir yere saksıya, vakti gelince sanki özel bir kalıp içerisinde büyüyor bak. Yaprağın şekli nasıl olacak? Ne zaman açacak? Rengi ne olacak? Nasıl oluyor bunlar? Bunu yapan kim muhterem? Bir incir çekir Allah Teala incir ağacını yaratıyor bak. İncir ağacının aslı incirin çekirdeği bakınız. Küçük bir çekirdek. Hatta o çekirdeğin de içine bir öz var. Daha da küçük zerre. Allah ondan incirci yaratıyor. Şöyle buyuruyor alimler, bir incir çekirdeği büyütülürse, mikroskopta işte bir sayarda, bir incir çekirdeği büyütülürse, sonuçta ne olur? Bir incir ağacı olur bak muhteremler. İncir çekirdeğin özünde incir ağacının özü programlanmış. Orada hazır bak bir şey. Bir incir ağacı küçültürsün, ne çıkar karşımıza? İncir çekirdeği çıkar karşımıza muhteremler. İşte bu gibi doğaya bakmak, ağaçlara bakmak. Ama nefis adına değil muhteremler. Nefis adına değil böyle şey. Bir insan tefekkürle ağaçlara baksa, akarsuya bakarsa bu güzeldir. Demek ki güzelliğe bakma sevap ama Allah korusun bunu ters yorulmansa, güzel baba derken kadına bak şahap derse, Allah korusun insan dinden çıkar mı? İnsan dinden çıkar. Çünkü Allah haram kıldı helal diyen dinden çıkarmadı. Allah korusun. Şimdi göze gelince muhteremler, Allah'ın Resulü buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el aynani zinahüma en nazaru. Gözlerin zinası bakıştır buyuruyor. Gözlerin zinası bakıştır. Demek ki bir erkek mahremi olmayan kadınlara baktı mı, ister teyze kızı olsun muhteremler. Allah kızı olsun bence. Amca dayı kız olsun böylece. Bir erkek mahremi olmayan bir kadına kıza bakarsa yalnız bakış. Karşıdan bakış. Tabi bakma haram olan yerine bakarsa nedir bu? İslam'da göz zinası. Göz zina ediyor. Göz zina ediyor. Bu zamanda sakınmak çok zor. Zor tabi muhtemelen. Sakınmak zor tabi böyle. Yalnız şu var. Kişinin bakma niyeti yokken, yoldan giderken, oturduğu yerde, önünden böyle bir çıplak geçiverirse, onu da öyle istemeden görüverirse, Allah bunu af ediyor. Ama dönüp bakarsa, o yazılıyor. Yazılıyor. Bu tabi göze zarar veriyor muhteremler. Göze zarar veriyor ben işte. Yani göz, çok önemli bak göz. Her bir uzuv, her bir organ yaratıldığı amaçla kullanılmazsa o hastalanıyor muhteremler. Hastalanıyor muhteremler. Şimdi günümüzde vaşörün gözü hasta. En hafifinden televizyonla mı? Çizgi filmleri, işte çıplaklar, şarkılar, şunlar bunlar. Ufak çocuk gözünü dikiyor. Biraz da sürekli hareketlilik. Yani tek bir şey olsa o kadar zarar etmez gene böylece. Biraz da böyle sürekli hareketlilik. Görüntünün sürekli değişmesi gözleri bozuyor muhtemelen. Harama bakma gözleri bozuyor muhtemelen. Gözü bozuyor. İmam-ı Şafii Hazretleri bir kitabı okurken açınca kitabı, tabii iki sayfa karşılıklı açınca kitabı bir sayfası önce bir kaparmış, öbür sayfaya bakarmış. Şöyle bir defa baktı mı artık hiç unutmamak üzere bunu hafızasına nakşeder mi? Yani kitaba bir defa bakıyor. Açıyor kitabı ama bir taraftan kapatıyor. İkisi almasın diye hafızası bir daha bakıyor. Hiç unutmamak üzere o ezberinde kalıyor muhtemelen. Bunu gene yeterli görmemiş. Gençliğinde oluyor bu. Bunu yeterli gene görmüyor bu. Hafızam daha kuvvetli olsa diyor. Hocasına gidiyor. Hocam ben böyle yapıyorum ama yeterli görmüyorum. Hafızam daha kuvvetli olsa ne yapayım? Gözünü haramdan daha sakın diye bak muhteremler. Şimdi bizde unutkanlık muhteremler. Dalgınlık, unutkanlık. İşte göz yaratıldığı amaçla kullanılmıyor muhteremler. Amaç dışı, yani yörüngede çıkan bir uydu gibi. Göz amaçla kullanılmayınca tabi unutkanlık da oluyor, şu bu oluyor. Peki bunlar dünyada, ahirette ne var? Bir Eyyubullah şöyle diyor muhtemelen. Eyyubullah şöyle diyor. İnsanlar, yani müminler cennete girdiği zaman, tabi önce bir cennetin şaşkınlığı olacak. Cennetin şaşkınlığı o insan olacak. Yani bir şok olacak. Hayal edilmeyen bir cennet. Hayallerin de ötesinde. Bambaşka bir alem cennet. O muazzam şaşası, o görüntüsü, kokuları insan sayım şok olacaklar. Nasıl bir cennet bu ya Rabbi? Nasıl bir alem bu? Tabii zamanla alışacaklar. Cennet alışacak insanlar. Fakat Ne kalıyor geriye? Cemalullah. Cemalullah. Ruh cennette tatmin olamıyor. Olamıyor muhtemelenler. Dünya da o şekilde. Bir insanın bedensel yapısı rahat yere yattı mı? Giydiği üzerine şöyle rahat bir şey üzerine giydi mi? Ayakkabısı rahat oldu mu? Yattığı, oturduğu yer rahat oldu mu? Bir de isteyen sen yiyip içti mi? Beden rahatlıyor. Tatmin oluyor beden. Ruh olmuyor muhtemelen. Ruh olmuyor böylece. Ruh olmuyor. Ruh ne istiyor? Ancak Mevla istiyor. Öyle buyurmuş Hazretleri'de. Bana seni gerek sen baktım. Bana seni gerek sen insansı buyuruyor. İşte cennete de sıra gelecek Cemalullah'a. Eyyullah öyle buyuruyor muhteremler. Gözüne haramdan fazla sakınmayanlar orada Allah bundan mahrum kalacaklar buyuruyor muhteremler. Allah korusun. Bunun için demek gözü çok ama çok sakınmak gerekiyor. Efendim zor. Bu işi ne yapmamız gerekiyor? Zor olduğu için de özellikle yazın insan mecbur kalmayınca dışarı fazla çıkmamız gerekiyor muhteremler. Yani biraz bunu uygulamak tabii gerekiyor böyle işte. Vel üznâni zinâhüma el istimâ'u. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Vel üznâni. İki kulak. Zinâhüma. Bunların zinası nedir? Kulağın zinası. El istimâ'u. Yabancı kadının sözünü dinlemek. Nasıl dinlemek? Tabii zorunludur. Mesela meşru bir şey konuşur insan tabii. Konuşur. Ama bunun dışında böyle nefsaniyet yönünden böyle şakalaşma, gülüşme böyle o yönden bir insan kadını dinlerse yani kendi konuşmasa bile bir insan kulağına kadını öyle dinlerse onu Allah korusun o kişi kulak zinası yapmış oluyor bu durumda. Oluyor. Ve lisanı dile gelince dil. Zinahu el kelamu. Dilin de zinası işte konuşma. Kadınla böyle yani yabancı kadınla öyle şakalaşma şunlar bunlar hatta pis bir şeyveti konuşma. Vel yedü. Ele gelince zinahel batışı. Elin zinası dokunma. Dokunma. Kadına dokundu mu? Bu da ne oluyor? Tabi kasten olursa el zinası oluyor muhteremler. El zinası oluyor. Hatta biliyorsunuz Şafi mezhebinde bir erkek abdestli iken kadına dokunursa abdesti bozuluyor. Hangi kadınlara ama? Mahremi olmayan kadınlara. Bir kişi Şafi mezhebi mesubu ise o mesele uyguluyorsa demek ki mahremi olmayan kadınlar mesela annesine, işte kızına, kız kardeşine böyle bunlara dokunsa abdesti bozulmuyor. Ama tabii hanımı dahil eğer başka kadına dokunursa eli abdesti bozuluyor bile. Şafii mezhebinde. Ve riclü ayağa gelince zinaha el-huta. Ayağın da zinası kadına doğru yürümek. Yani kadına doğru daha yaklaşmak, konuşmak, sözünü dinlemek, bakmak için yürümek. Bu da ne oluyor Allah korusun? Ayağın zinası oluyor. Şimdi bir de gelelim muhterem cemaatimiz. Bir insan gözünü sakınsa harama bakmaktan. Bunun peki bir sevabı var mı şimdi? Buna gelen bir de. Bunun sevabı var mı? Önce şunu belirtelim. Allah Teala Mevlamı Celleşanlığı bize ne emretmiş ise bunlar farzdır. Bunlar da iki ayrılır. Yap, yapma. Arapça şöyle buyuruluyor. İfal la tefal. Yani yap, yapma. Bunun bir diğer deyişi de emir farz, haram, yasaklama anlamına geliyor. Bizim Mevlam bu da emrediyor. Gözünüzü yumun, kapayın. Bunu Allah emrediyor. Bunu Allah emrediyor. Gözünüzü yumun, kapayın. Peki göz kapağı, bunu kapamak insan elinde mi? Elinde işte muhteremler. Eğer elimiz olmasaydı Allah bunu emretmezdi muhteremler. Emretmezdi. Allah bize göz kapağını irademize bağlamış. Bağlamış. Demek ki bir göz kapağını kapamak, göz duruyor yerinde. Göz yerinde duruyor. Yalnız göz kapağını kapamak nedir? İlahi emir. Allah emirdir, yerinde farz oluyor, farz oluyor. Öğle namazının farzı, ikindinin farzı, Ramazan'ın orucu ve farz olan hac nasıl sevap ise, Allah emri ise, yabancı kadının yanına karşı göz kapamak da aynen farzdır, aynı sevabı var muhtemelen. Yani bir kişi nafile namaz kılıyor. Zikir ediyor. İbadet ediyor nafile olarak. Ama gözünü sakınmıyor ama. Hatta öyle kişiler var mesela. Camine oturur. Eline tesbih alır. Tesbih çeker. La ilahe illallah tesbih çeker. Ama gözü boynu avcı gibi. Sağda solda. Öbür Müslümanlar o anda zikir edemiyor. Bir şey yapamıyor. Ama sırf Allah emrettiği için İlahi emir diye harama kadar gözünü kapadığı anda bu kişi farz sevabını alıyor bakınlar. Bu kadar sevap. Farz sevabı alıyor böylece. Yani kişi farkına varmadan o kadar kolay sevaplar var ki Bir insan giderken bir şey gördü, bir gözünü kapadı. Yan döndü, bir şey yaptı. O anda farz namazı gibi sevap alıyor. Bir günde bunu 10 defa yaptı, 50 defa yaptı, 100 defa yaptı, aldığı sevabını bir Allah biliyor. Şimdi bakın muhterem cemaatimiz, mahşer günü, amel defterlerimiz dağıldığı zaman, dağılıyor. Nasıl dağılacak? Gökten gelecek, aynen kar yağışı gibi. Nasıl kar tane birbirine karışmıyor kar taneleri? Onu itiyorlar birbirlerini. Çekim yok onlarda. İtim gücü onlarda. İtiyor onlar. Bu kar taneleri birbirine karışmadığı gibi amedirde böyle karışık gibi yağacak, ne karışmayacak. Tabii bazı kişilerin sağ eli kalkacak, kendinden alacak. Bazı kişilerin sağ eli sanki felç olmuş, kalkmayacak. Ondan soylu kalkacak, hatta arka dönecek, ters dönecek, alacak. Şimdi bakacak ki mümin kişi, elini sağlam almış. Mümin kişi bakacak ki, Allah Allah, hiç bilmediği ya da önemsemediği öyle sevaplar var ki amel defterinde, hem de muazzam büyük ama. Onu da önemsememiş hayatı hiç. Önemsememiş ama uygulamış ama. Gözünü kapamış ama. O anda bunu basit, küçük görmüş bunu. Yani kıldığı iki kez namazını gözden büyütmüş, bunu küçük görmüş gözünde. Bakacak ki Allah Allah, bir göz kapamış orada, bir farz sevabı, hac sevabı gibi sanki böyle. Bir gözünü kapamış. E tabi günde bu 10-20 defa yapmış, ömür boyu bunu yapmış, muazzam sevap işte muhteremler. Şimdi bir daha da şey inşallah bu konuda okuyayım inşallah muhteremler. Gülü Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın sevmesi Hazretleri, en nazaretü, bakmak, bakış, harama bakış yani. Nedir Peygamberimizin tarifiyle? Sehmün ok, oktur. Nasıl ok? Mesmumun, zehirli bir ok. Min sehamir iblis. İblis oklarından bir zehirli ok, bakış. Femen terekeha. Kim ki bu bakışını terk eder, bakmazsa. Kim ki bakışını terk eder, bakmazsa. haramla karşılaştı, bakmadı ama. Niye bakmadı ama? Burası önemli bakmadı. Önemli burası. Havfe minallah. Allah'tan korkarak bakmadı. Bir de şöyle var. Tamam, bir çıplak kadın kız. Çok aşırı çıplakta. Ama ona karşı bir kızıyor. Ayrıca düşmanlığı var. Ondan bir zarar görmüş diye bir şey yapıyorlar da. Ona karşı bir kin intikamı var. Kızarak bakmadı. Tamam, bakma, günah girmedi ama bunu sevap alamıyor derler. Alamıyor. Ya da korktuğu için bakmadı. Ya da utandığı için bakmadı. Yani kendisi çevrede bir Müslüman biliniyor, tekva biliyor. Şimdi yanında kişiler de var. Şöyle bir dönüp baksa, bakacaklar, utanmıyor ben. Efendim nasıl bakıyor? Diyecekler. Utandığı için çevresinden onun için bakmıyor. Ona kızdığı için bakmıyor. Ya yanında hanımı var, ona korkup bakmıyor. Bakmıyor. O zaman sevap alamıyor. Bak, Mevlam buyuruyor. Havfe minallahi teala. Hadis-i ver. Hiçbir engel yok. Bakabilir. Nefsi istiyor. Karşı gayet çekici. Nefsi istiyor. Niye bakmıyor? Ama Allah'tan korkuyor. Benim Rabbim var. Bana Mevlam, Rabbim gözünü kapma buyurdu diyor. Bakmazsa bir bakmadı işte. Gözünü yumdu, bakmadı. E'atehullahü Teala. Allah buna verecek. O anda dünyada. İmanen. Allah kulu o anda öyle bir iman veriyor ki halavetü fi kalbihi. O imanın tadını kişi o anda kalbine duyacak. Bakın teyemler. O kadar sevabı, o kadar muazzam bir sevabı var. Yani sırf Allah'tan korkarak ama böyle. Allah için beni Rabbim görüyor, biliyor diye bir kişi bir tek bakışını terk ederse, bakmazsa onunla Mevlam anda o kadar ecir, o kadar sevap veriyor ki o anda imanı öyle kuvvetleniyor ki o anda imanın tadını kalbinde duyacak. Bu nedir? Dünyadaki peşin ruhsal zevki bu. Peşin. Ahiretteki tabi başka muhteremler. Abbasi halifelerinden meşhur bir zat vardı muhteremler. Halife yani. Harun Reşit diye. Harun Reşit. Yani Abbasilerin en parlak dönemi. İslam'ın da o anda en güçlü, süper gücü olduğu zaman. Onun zamanında. Harun Reşit Hazretleri halife tabi. Müslüman. Müslüman halifesi. Bir gün gece yanında eşi hanımı meşhur Zübeyde Hanım. Hanımı ondan çok daha üstün. Asilzade. Kureyş kabilesinden. Fakat kadın çok ama çok defa kadın. O dönemde Mekke'yi suyu götüren odur işte muhteremler. Hala duruyor borular. Yazıyor da böyle. Mai Zübeyde. Yazıyor da böylece. Mai Zübeyde yazıyor. Yani Zübeyde suyu da yazıyor hala. Yazıyor. Tabii şimdi başka su da var. Bir gün bu Hasan Reşit yanında hanımı Zübeyde Hanım'la beraber oturmuşlar balkonlarında Bağdat'ta, mehtapta, ay ışığında oturmuşlar. Tabi halife sarayda, artık sarayda çok görkemli şaşalı saray bahçesi oturmuşlar. Bir ara bir gurura kapılıyor Harun Reşit. Bir onlara gurura kapılıyor. Bak diyor Zübeyde, Allah beni çok seviyor ki bak Allah bana dünyayı avucuma verdi. Dünyanın tek süper gücünün başında. Allah beni öyle seviyor ki Allah bana bu yükü Allah bana verdi. Tabii gaflette. Hanım Zübeyde Hanım uyanık ama Harun la tekul haza. Böyle deme. Allah Teala mülkü dostuna verir, düşmanına verir diyor. Allah Firavun'a da verdi mülkü. Nemrut'a da verdi, Allah mülkü verdi böylece. Bu dünya mülkü, buna güvenme. Yok hayır, Allah beni seviyor. Bilemem burasını. Böyle tabi hanımıyla böyle bir şakalaşırken hanımıyla ağızdan kaçırıyor. Ben Allah'ın iyi kuluyum. Yani şaka gerçi amacı ama kaçıyor ağzından. Eğer ben cennetlik değilsem benden üç tane boşsun diyor anamına şimdi. Yani ben ile cennetlikim. Allah beni seviyor. Allah bana bu mülkü verdi. Eğer ben cennetlik değilsem benden üç tane boşsun diyor hanımına. Ama kendi söylediğin farkına değil yani şakalaşıyor. Tabi halifenin verdiği gurur da daha da katı gaflete kendisi. Ama Zübeyde Hanım venik kadın muhtemelen. Güneşli kadın hemen örtünüyor güzelce, kalkıyor, dönüyor arkasından gitmeye başlıyor. Arkadan bakıyor, nereye Zübeyde? Yüzüne bakmıyor, arkadan konuşuyor, bakmadan. Harun, sen bir şart koştun. Eğer cennetlik değilsem, benden üç tarafı boşsun dedin. Şu anda ben sana helal miyim bilmiyorum. Şüpheli nikah almış şu anda. Eğer cennetlik olduğunu ispatlarsan, kanıtlarsan, ben sana helalım. Eğer cennetlik olduğunu ispatlayam, kanıtlayamazsan, ben sana da gelemem yanına. Allah'tan korkuyor kadın. Çekiyor, odasına gidiyor. Düşünün Harun Reşit, hanımı haklı. Tamam, fukan öyle, doğru. Ne yapacak? Onun için kadın çok. Ama bir de gönül meselesi var ya, gönlü onda. Ondan kopamıyordu ama şimdi. Ne yapacak? Tabii sabah oluyor, topluyor alimleri. O zaman da müşriyetler dönemi. Topluyor bunları sarayına. Durum böyle böyle. Benim ağzım böyle bir söz çıktı. Şimdi ne olacak? Üç tarak dedi. Bir olsa kolaydı. Tazelerdi. Üç tarak deyince alamıyor tabii şimdi. Şimdi durum ne? Benim hanımım Zübeyde bana helal mı değil mi? Bana fetva verirsiniz. Toplumda alimler, müşehitler. Bütün gün tabii şu ayet-i kerime, hadisler, şunlar, bunlar, şunlar, bunlar. Konu ağır. Yani hanışı cennetlik mi değil mi şimdi? Buna karar mı gerek önce şimdi bence? Tabi buna karar verilemiyor. Dağılıyorlar. İkinci günü yine toplanıyorlar. Yine müzakere, yine tartışma, ayette hadisler, şeyler. Tabi onlar tekva şeyler. Şimdi gibi diye hemen fetva versin ceplerinden. Tabi ince inceliyorlar. Allah'tan korkuyor alimler. İkinci günü yine bir karar çıkmıyor. Üçüncü gün toplanıyorlar yine. Hazreti İmam Şafii daha genç imiş o anda. Daha pek parlak olmadığı dönemdeymiş. Ona Mevlam nasip ediyor bu meseleyi. Soruyor halifeye. Harun işte soruyor. Ya Emirel Müminin, ben sana bir soru soracağım. Vereceğin cevabına göre ben bu fetvasını vereceğim. Tabii sonra meclis karar verecek ama. Tek kişi olmuyor tabii yine bu. Peki sor bakalım. Harun Reşit. Soruyor. Ya Emre'l Müminin, sen hiç hayatında nefsin bir günah işlemeyi niyet etti. İstedi nefsin. Ortam müsait. Hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Tam günah işleyeceğin anda sırf Allah'tan korkarak bir günah terk ettin mi hayatında? Bir düşüneyim diyor. Bir düşünüyor. Evet. Evet diyor. Ben diyor henüz daha veliül ahd iken, genç, delikanlı iken sarayda diyor bir kadın vardı. Evli kadın. Evli kadın. Ben diyor bir gün bu kadınla diyor bir yere karşılaştım. Ona gönlümü kaptırdım. Evli kadın. Çoluk çocuğu var. Ben bekarım. Evlenemeyiz. Olmaz tabii. Kocası var. Fakat içimden beni zorlayan bir his, duygu. Hep kadının peşindeyim diyor. Bir gün sarayda kimse olmadığı bir zamanda kadını bir odada yalnız gördüm. İçeriye girdim diyor. Kapıyı içten kapadım diyor. Kadın bakıyor. Veliyle hatabı tanıyor tabii. Ne var Harun? Söylüyor durumunu. Böyle böyle. Ben sana gönül verdim. Yatacağım ben sana haber. Şimdi kadın diyor ki, Harun, Tamam, sen velül ahsın. Şu anda kimse yok. Olsa bile sana kimse bir şey yapamaz. Elinden sana bir şey gelmez. Ama Allah bizi görüyor ama. Allah bunu haram kıldı. Allah'tan bir şey gizli değil. Şu an Allah bizi görürken Allah huzurunda nasıl bir şey yapabilirsin? Kadın buna böyle söyleyince şöyle buyuruyor. O anda içime öyle bir korku geldi ki diyor, Allah beni görüyor, biliyor. Ben şu an Allah huzurundayım. İçim titri yandı diyor. Ağlama başladım diyor. Hemen çıktım gittim diyor. Kapandım. Günlerce uyuyamadım. Boğazdan yemek su geçmedi böyle diyor. O da korktum. Şimdi bunu söyleyince bana fetvayı veriyor şimdi. Şafii Hazretleri. Ya Halife Hazretleri, sen cennetliksin, hanımın sana helaldir. Tamam. Tabii onda iş bitmiyor. Şimdi dönüyor bir alimlere. Ne dersiniz sizler? Peki yani bunu bakın, neye göre söylüyor bunu? Tabii delil, ayet, hadis neye dayandı bunu? Soruyorlar, şu ayet okuyor bak muhteremler, ayet-i kerimeyi. Nazihat suresi ayet 40 ayet-i kerimede. Bismillah. Ve emâ men hâfe mekâme rabbihi. Ve emâ men hâfe mekâme rabbihi. İlâr, anlamı verim inşallah. Ve emâ men, ama bir kişi, tabi erkek olsun, hanım olsun. Ama bir kişi hâfe, hâf, korktu. Mekâme rabbihi, Allah huzurunda olduğunu bildi, Allah'tan korktu. Ben Allah huzurundayım. Allah beni görüyor, biliyor dedi. Yani bir nevi burada ilme yakın deniyor buna. Yani öyle bir imanı bu yakın ediyor ki anda, kesinlikle kişi imanı kesinleşiyor ki, tam inanıyor. Allah beni görüyor, biliyor diye. Bir kişi Allah'tan korksa, ve nehen nefse anil heva. Ve nehen nefse, nefsini de nehyesi engellese, anil heva, arzusundan, isteğinden, nefis istiyor, şehveti istiyor, nefis istiyor anda, hiçbir engel yok. Kimse görmüyor, kimseden çekinmiyor, kimseden pervası yok. Hiçbir engel yok. Nefsi de muazzam istiyor bunu, ortam gayet müsait. Ama sırf anda Allah hatırlayıp, Allah'tan korkarak bunu terk ederse, ne olacak? فَاِنَّنْ cennete, bak Allah verir bunu. فَاِنَّنْ cennete, kesinlikle cennet. Hiye, o cennet nedir? اَلْمَعْبَى, onun varıp yerleşeceği yer cennettir. Mevla buyuruyor muhteremler. Cennettir. Ve şöyle buyuruyor, bütün alim ittifakla tam alifaz ettir. Tamam diyorlar. Bu ayet-i kerimeye göre sen cennetliksin. Ama sonra başka günah işlemişsin. Efendim o günah işlemişse cehennemde. O ayrı konu diyorlar böyle. Yani başta günahından dolayı, sonra işin günahından dolayı cehenneme girsen de, orada yansan da, ama mutlaka cennete gireceksin diyorlar bak. Girersin ben için. Ayet-i kerimeye göre. Tabi eğer bir de kendisini de sonra koruyabilirse, hiç azap çekmeden girecek muhteremler. Demek ki bir iş ne kadar zor ise, tabi yalnız şehvet değil muhteremler, gazap, öfke de böyle. Bir insan muazzam öfkeyle gazaplandı, muazzam öfkeye geldi, sinirlendi. Gücü de yetiyor, yetki makam sahibi de karşılığın işini yapabilir. Söz olarak, elle, her şey yapabilir, karşılığını yapabilir. Ama bu da Allah'tan korkarak nefsinin bu gazabını engellerse, bu da aynı derece oluyor muhtemelen. Bu da aynı oluyor bence. Tabi ihtiras da böyle, yalan da böyle, hepsi buna giriyor. Demek ki Allah'tan korkarak, sır bu ama olarak, bir insan günahını, bir günah terk ederse Bakın cennetlik oluyor. Şimdi gelelim zamanımızın hanımlarına, kızlarına gelelim muhteremler. Gelelim onlara şimdi. Tabii günümüzdeki bir kadın, bir kız istediği gibi gezebiliyor. Yani yatak kıyafetinden daha çıplak dışarı gezebilir. Plajda dolaşabilir böyle işte. İstediği gibi dolaşabilir. Engel yok. Ortam müsait. Kimse karışamaz. Karışamayız da. Ama, aması muhtemelen. O Allah'tan korksa ama değil mi? Allah'tan korkabilirse. Dese ki benim Rabbim var. Beni yaratan Rabbim var. Beni bir gün böyle hesabına çekecek diye. Allah beni görüyor, biliyor diye. Allah'tan korkarak örtünse ne olacak? Örtünse o da o anda cennetlik oluyor. Oluyor muhtemelen. Yani bakınız bir Allah korkusu ile kişi bir harama terk ettiği anda alacağı sevap ancak cennete muaddenk oluyor. Cennete böylece. Yani 100 sevap, 1000 sevap değil muhtemelen. Şimdi bazı dualar vardır mesela. Bazı namazlar vardır, nafile namazlar vardır. İşte bunu yapmanın şu kadar sevabı, bu kadar sevabı var. Sayılır. Sayılır bunlar. Ama bir kişi sırf Allah'tan korkarak bir haramı terk ederse, bir kız, bir hanım da sırf Allah korkusuyla örtünürse alacağı sevap ancak cennet. Öyle milyarlara sığmıyor bunun sevabı. Allah o kadar razı oluyor ondan. Bir hadis okuyayım inşallah muhteremde, ben de yoruldum da. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İttekil meharime tekün abeden nasi buyuruyor. Peygamberimiz buyuruyor muhterem. Allah'ın Resulü. Yani hadis deyince muhteremler öyle biraz daha dikkat edelim inşallah böyle. Yani Peygamberimiz şu hazır burada, o bize buyuruyor böyle. Değil mi? Öyle buyuruyor böyle işte. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İttekil meharime buyuruyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Allah'ın Resulü Hazretleri. Haramlardan sakın. Bak, buyuruyor. Haramlardan sakın. Hepsinden. Sakın. Peki bir insan haramlardan sakınsa, korunsa ne olacak? Bak buyuruyor Peygamberimiz. Tekün olursun. Ne olursun? Beden nasi. İnsanların en abidi olursun. İnsanların en abidi. Abid de denilmektir. Bir kişi Allah'a ibadet yapıyorsa buna abid denir. Namaz kılıyor, hacca gidiyor, ömreye gidiyor, Kur'an okuyor, bir şey yapıyor, zikir ediyor. Buna abid denir. Öbürü vakti müsait değil, ibadet yapamıyor fazla. Ama haramdan çok sakınıyor, korunuyor. O bundan daha abid bak. Bunun sevabı daha fazla oluyor. Bakınız. Yani aziz cemaatimiz tabii ahir zamana kalmışız. Yani ahir zamanın son uçlarındayız. Böyleyiz böylece. Böyle bir ortamdayız. Ama yapana sevap da çok mu çok bak bu zamanda böylece. Çok mu çok sevabı var böylece. Yani aşırı sevap da var bu zamanda böylece. Onun için en aşağı bir Müslümana bugün de 100 şehit sevabı da veriliyor bunların bakınız. Nedir şehit? Böyle canıyla mücadele olan dinin mücadele. Bu da nefisle din yolunda mücadele ediyor. Allah korkusuyla. Bunun için elimizden geldiği kadar tabii fazla namaz kılamayız. Fazla zikir yapamayız. Bunu yapamayız. Ne yapalım? En kolayı ama sevabı en çok olanı. Şimdi madenlerin bile bazısı çok madendir. Kamyonla yükler, tır yüklersin, bir para yapmaz ama. Hurda demir mesela. Bir avuç altın, platin, şunlar bunlar azdır böyle ama değerli bu şekilde böyle işte. İşte maneviyat da böyle muhtemelen bu şekilde böylece. İşte elimizden geldiği kadar muhtemelen böylece. Tabii yalandan, gıybetten de, efendim hanımlarımız böyle açı gezmekten, buna sakınalım. Şimdi burada bir soru işareti burada kaldı şu anda. Erkeğe hangi kadınlar namahram? Tabi bunları bilmek gerekiyor. Bu da biraz geniş konu. şu anda sığmıyor. İnşallah haftaya da bu konu gireyim inşallah. İlla Teala Fatiha.